زمینی خوش آن کس که با او هم نشینی، خدا داده به تو حسن و جمالی، چرا ما را به چشم کم میبینی؟ عمر را یارت هستم، دلگیر و زارت هستم، دلگیر و زارت هستم، وقتی می نازی بخواد ناز بردارت هستم، ناز بردارت هستم. نگاهی روشنت آینه ایسا، وجودت گوهر گنجینه ایسا، تنین خنده های نازنینه، سرود دلکش در سینه ایسا. عمر را یارت هستم، دلگیر و زارت هستم، دلگیر و زارت هستم، وقتی می نازی بخواد ناز بردارت هستم، ناز بردارت هستم. سرخی به زلف خیش کردی، دل پیر و جوان را ریش کردی، با این حسن و جوانی و فسانه، کی را شاه و کی را درویش کردی؟ عمر را یارت هستم، دلگیر و زارت هستم، دلگیر و زارت هستم، وقتی می نازی بخواد ناز بردارت هستم، ناز بردارت هستم. عمر را یارت هستم، دلگیر و زارت هستم، دلگیر و زارت هستم، وقتی می نازی بخواد ناز بردارت هستم، ناز بردارت.